jäänyt keskenään, mutta tosi lysti kesken. Ei ne tekis radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Tiedätkö meillä tänään lähetys? No! Rupusen koneen, sijakoneen, ihmiset tuu koneella välillä. No! Netit ei pelaa. Tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Nörtit leikkii. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö niin? Pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. Onko siellä kilttejä lapsia? Ei se joulu ole ihan vielä, mutta lähellä ollaan. Joulukuun ensimmäinen päivä ja tiistai, kun tehdään tätä lähetystä. Se on Pörni kaapannut jälleen striimitaajuudet sekä sinun korvatulppasi. Tai korvakuulokkeesi. Ei tulpat ehkä. No, kuitenkin. Tervetuloa kuulolle. Se on tosiaankin Puhujan kulmaa ja sen 137. jakso jo meneillään. Ja ollaan tosiaan tiistaissa, koska aikataulut menivät sen verran ruvelleen tuolla kyseisellä päivänä, eli sunnuntaina. Ei se mitään. Päästiinpähän aloittamaan hienolla joulujinglellä. Ja joulujinglen takana on tietysti yksi rakas panelisteistamme, eli Herra Kulkunen. Tervetuloa mukaan. Minä en rakasta, minä vain vihaan. Sen vihaat Kulkusia. No ei mulla mitään Kulkusia vastannut, mutta noin yleisenä nyrkkisääntönä. Aivan joo. Mutta hilpeä oli meininki tuossa kipaleessa. Joudutko ihan itse soittamaan Kulkusia? Vai mulla ei ollut Kulkusia. Mä joudun fuskaamaan. Sulla löytyy vaikka minkä näköisiä soittimia, sieltä puuttuu Kulkunen. Mulla saattaa kyllä olla Kulkuset tuossa yhdessä kirstussa, mikä on kaapissa, mutta se on lukossa eikä mulla ole siihen avainta. Mutta itse asiassa mulla on tulossa Kulkuset. Mulle lähetettiin itse asiassa juurikin tänään Kulkuset, niin että pääsen vihdoin toteuttamaan minun suuren visioni joululevystä, mikä mulla on ollut pitkään. Eli siis mikä tekee musiikista joulumusiikkia. Se on vähän sama kuin mikä tekee musiikista gospelia on se, että jos siinä lauletaan Jumalasta, niin mikä tekee musiikista joulumusiikkia on se, jos siinä on Kulkuset. Niin mulla on ollut pitkään haaveena tehdä siis joululevy, jossa on ihan tavallisia biisejä, ei ole mitään tekemistä joulun kanssa, mutta mä soitan siihen päälle Kulkuset, niin sitähän se on joululevy. Aivan. Ja näin saatiin tästäkin tämmöinen joulutunnari, jota tuutte kuulemaan sitten koko joulukuun ajan. No ei tämä pitkä ole tämä joulukuukaan. Näin se pärähti käyntiin, eikä lunta näy missään. Niin. Paras ilma ikinä. Pimeätä, synkkää ja märkää. Siitä Henrikin tykkään. Tykkään niistä. Minä ihan rehellisesti pidän. No, sehän on hyvä, jos joku rehellisesti tästäkin säästä tykkää. Kaikille säille löytyy omat tykkäjänsä. Erkka tykkää tästä säästä niin paljon, että painelee jossain tuolla ulkona tällä hetkellä, eikä päässyt. Ei hän joutui tuuraamaan kaveriaan jossain työkeikalla. Tai yökeikalla, kun se oli. En tiedä. Mutta siellä jossain hän on. Mutta meitä on vain kaksi näin tiistaina tekemässä outoa lähetystä. Voidaan puhulukosta poistaa yksi tyyppi. No ei nyt sentään. Käsitellään palautteet. Niitä on tullut, niitä on myös käsitelty toisessakin ohjelmissa. Oliko tämä podpäivähän tämä oli? Podcast, jossa voitte kuunnella tämmöistä Puhujankulman varjolähetystä, joka nauhoitettiin viime sunnuntaina. Sielläkin oli tiukka asia. Siellä oli hyvä asia peleistä. Joo, se mä ajattelin mainostaa hieman myöhemmin, mutta mainostetaan nyt Kun meillä ei tosiaan ollut viime sunnuntaina mitään, mutta mä olin vartavasten matkustanut pitkän matkan, että mä olisin ajoissa paikalla, niin ajattelin, että pakkohan sitä jotain on tehdä, ja keräsin sitten, paikalla oli Ninnu, Podpuheen, Jani, ja oli Sakari Linukaastista, ja sitten oli vielä meidän Kanadan kirjavaihtaja. Alettiin vaan tekemään jotain, mä sanoin sitä hätäteknologiaohjelmaksi, koska onhan se nyt hätä, jos ei ole Puhujan kulmaa. No se on totta. Ja siinä sitten ruvettiin keskustelemaan ja tavoite oli, että keskustellaan nyt jostain vaan, mistä lähtee, ja sitten ruvettiin puhumaan siitä, kuinka Puhujankulmassa ei tosiaan kauheasti puhuta peleistä, niin sitten sitä kautta me puhuttiin vajat pari tuntia peleistä. Vaikka yritettiin jopa puhua jostain muusta. Yritettiin välillä vähän muustakin, mutta todettiin, että peleistä oli niin hauska puhua, että tosiaan se on semmoinen keskustelu, että se saattaa ihan hyvin kiinnostaa Puhujankulmankin vakikuuntelijoita, joten vaikka ette muuten podcastista niin ole innostuneita, niin podcastista... Se on ainakin yksi hyvä jakso. Se on tosiaan 28. päivän jakso nimeltä Puhujainkulman sijaan, ja se on tosiaan hyvin puhujainkulmamaista keskustelua. Kyllä, pistetään linkki vaikka tuonne show notesiin, niin löydätte sen sieltä vaikka, jos ette ole tutustuneet. Suomalaisia podcasteja on paljon, ja niissä kaikissa on Henrikin ääni. No ei nyt ihan kaikissa, mutta suurimmassa osassa kuitenkin, jos sitä ihmettelette, niin kyseessä on sama Henrikki. Ei ole vaan sattumaa, että on Henrikki, jotka tekee podcasteja. Ei taida olla tuosta Henrikki, joka tekee podcastia. Ei sentään. Se, mistä peleihin... Maailmalla on. Maailmalla varmasti onkin, joo. Se, mistä peleihin pääsitte viimeksi, niin oli tämä Noffin palaute, jossa puhuttiin, siis viime kertaisessakin jaksossa puhuttiin siitä, tai oikeastaan puhuttiin siitä, että pitäisikö edes millään tavalla noteerata pelien myyntiä versus sitten elokuvien myyntiin, ja kuka voittaa kenetkin ja kuka on paras. Täällä Nof pisti palautetta, että sanoitte nykypelejä kalliiksi ja vertaisitte jopa, että ne olisivat kalliimpia kuin elokuvat. Täytyy nyt muistaa kuitenkin, että niissä on moninkertaisesti sisältöä elokuviin nähden. Ei mennä sen pitemmälle tuosta muuta kuin ne siellä verrattiin muun muassa siihen, että määrityssä peleissä voidaan esimerkiksi olla 50 tuntia jopa pelattavaa materiaalia, jolloin hinnaksi tulisi noin euro per tunti, mikä on tietysti ihan hyvä, jos... No joo, kyllä itse asiassa hyvissä peleissä menee jopa pitempäänkin. Hyvissä peleissä menee ja on jos pelejä, ilmaisiakin pelejä, joissa mä oon käyttänyt satoja ellen tuhansia tunteja pelatessa, mutta mun mielestä tota ei voi ihan noin vaan tehdä, koska se on kuitenkin se lähtöinvestointi, mikä täytyy tehdä, on niin suuri, että se rajoittaa sitä innokkuutta niin kuin lähtee vaan kokeilemaan. Leffa, jos sä käyt katsomassa, vaikka leffalippujen hinnat, varsinkin jos menee teatterin kattoon, niin ne on noussut viime aikoina törkeästi, mutta toisaalta DVD:tä löytää alelaarista, jos sitten ne maksaa sen kympin, niin se ei ole semmoinen, että täytyy miettiä, että no, syönkö minä tässä kuussa vai ostanko tämän uuden Modern Warfarein. Ja siinä on se, että se myöskin aiheuttaa hirvittävät ison paineen sille, että minkä ostaa, koska siis se, tämä euro per tunti laskentakaava menee heti pilalle, jos sä ostat vahingossa yhdenkin huonon pelin, koska sitten sä oot maksanut 50 tai 60 jostain, johon sä käytät 2 tuntia. Ja siinä kohdassa tämä vertailu hajoaa aika nopeasti. Joo, se on tietysti totta, että yhden huonon pelin hinnalla sitten, tai siis sanotaan, että voi mennä montakin huonoa elokuvaa ennen kuin saa kiinni sitten sen, että vahingossa menee ostaa yhden huonon pelin. Että mutta lähtökohtaisesti tietysti kyseessä on kaksi, niin ja pakkohan saa uskoa, jos se on fakta. Mutta toisaalta sitten taas pelien ja elokuvien välinen vertailu, mitä kuulee joskus, niin se on ihan turhaa. Se on vähän sama kuin sanoisi, että no, ruisleipä on halvempaa kuin kaviaari. No okei, okay, joo. No, kaviaari en ole koskaan syönyt, en tiedä, onko se hyvää ruisleipää. Ruisleivästä jonkun verran pidenkin. Niin se on, jos sä haluat ruisleipää, niin sä ostat ruisleipää. Jos sä haluat kaviaaria, sä ostat kaviaaria, mutta... Sama juttu, jos sä haluat pelata peliä, sä ostat peli, jos sä haluat katsoa elokuvaa, sä katsot elokuvan. Ei ne ole kuitenkaan semmoiset, että no minäpä pelaan tätä peliä elokuvan katsomisen sijaan, koska tässä on paljon parempi hintatuntisuhde. No se pitää paikkansa, joo. Samalla kurvailen tätä muuta palautetta, jotka enemmänkin koskevat sivustoissa oleviin ongelmiin. Niitä siis päivitellään koko ajan ja pyritään saada myös Flickerikin näkymään oikein kaikissa selaimissa, kuuntelin tuon palautteita tuli. Ja tietysti podcastit TV pitää laittaa isompi linkki. Sekin kuului tuolta palautteesta läpi. Pekka Emilia pistää vielä palautetta, että se ei Jeesus tarkoitti positiivista. Sehän oli tyylikäs biisi, kiitos vaan. Kyseessä oli siis tuo pari jaksoa taaksepäin oleva outo avautuminen musiikillisesti. Puhujankulma kysyy -osiossa kysymme, no sivustoihin liittyen. Uudistimme sivumme, mitä mieltä olet, ja Suomen Kansa vastaa, kun heiltä kysytään. 62% sanoi, että jes, tätä kaivattiin ja nyt on hyvät. Aloittakaa vaan, kun saadaan vielä päivitettyä, se on vielä paremmat. 30% sanoi, että aivan sama, ja 8% oli sitä mieltä, että edelliset olivat paremmat. Kiitoksia kaikille vastanneille. Pidämme sivut, koska 62% oli sitä mieltä, että nämä olivat paremmat. Hyvä näin. Siinä siis palauteosio. Meille tuli palautetta myös kännykän kautta sähköpostiin, mikä on mielenkiintoista. En tiedä, kuka tämän palautteen on laittanut, mutta palaute kuului näin. Hyvää pöhinää pilvessä. Kiitos. Me toivotaan, että tämä on joidenkin mielestä hyvää pöhinää ilman, että tarvitsee olla pilvessä kuunnellessa. Silloin tällöin voi ehkä kuulostaa siltä, että olemme pilvessä. You never know. Tämä vuosi on kuitenkin kääntymässä pikkuhiljaa loppuun, joten pistetään pieni aktiviteetti myös teille rakkaat kuuntelijat. Mikä on semmoinen teknologinen tai netissä tai muualla tapahtunut hieno happeningi tai widgetti, gadgetti tai muu tempaus, joka tapahtui tänä kyseisenä vuonna 2009? Mikä teille jäi mieleen uutisotsikoissa tai ehkä jopa ostit tämmöisen gadgetin, joka jäi mieleen? Pistäkää siitä palautetta, mikä on the juttu ollut vuonna 2009. Ja katsotaan myös pikkasen tulevaisuuteen. Perinteiseenhän kuuluu, että Puhujankulman viimeinen jakso, joka joulukuussa tulee, niin siinä myös panelistit katsovat, mitä on tänä vuonna mennyt, mutta se hauskin osuus on aina se, kun ennustamme tulevaisuutta ja se ei pidä paikkaansa. Mutta josko te osuisitte paremmin ne paikkaan, tai siis osuisitte paremmin arvaamaan, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, niin mitä mieltä te olette? Mitä tapahtuu vuonna 2010? Näin niin kuin teknologisessa mielessä. Saa sitä arvata vaikka 7 oikein lottunumerot. Otan nekin kyllä vastaan siinä mielessä. Pistäkää ne osoitteeseen palautajat puhujankulo.com. 18, 2, äkkiä kirjoitan. 10, 3, 15, ja nyt jos näin, 22 ja 6. Näillä jos 7 oikein tulee, niin aika vinkkeitä oli. Sä voit ostaa mulle aimekin. That's nice. Ja me voidaan sitten myös palkita ensi vuoden lopulla sitten ne, jotka osuvat paremmin oikeaan. Pitkä aika kertaa kilpailua, mä ehditään unohtaa se, mutta ei se mitään. Mennään uutisiin. Intel julkistaa suuren päivityksen Atom-prosessoroihin. Pinetrail-prosessorisarja lupaa parannuksia suorituskykyyn ja akkukestoon, mutta ennen kaikkea Intel suitsuttaa GPUn toimintojen sulauttamista samaan piiriin CPUn kanssa. Toisin sanoen, miniläppäreihin ei tarvittaisi erillistä näytönohjainpiiriä, vaan prosessori hoitaisi sen samalla. Mikä on ihan loogista. Siis ne ei teeskentelekään, ettäkö se suorituskyky olisi sama. Mutta kun ajattelee, mihin miniläppäriä käytetään, niin ei sen tarviikaan olla. No, se on totta. Eli tämä ei ole mitään, niin kuin, ne ei lähde kilpailemaan Nvidian tai ATIin kanssa varsinaisesti, vaikka onhan sekin, se tietysti niiltä heti taskusta rahaa pois, jos näin. Mutta itse asiassa eikö Intel ja Nvidia ole samaa firmaa nykyisin, ja sitten taas AMD on samaa firmaa ATIn kanssa. Niin. Joo, siinä taitaa olla joo. Niin, sama patua sitten aivan heidän kannalta. Mutta akkukesto, suorituskyky, tai siis nimenomaan akkukesto, niin sehän on tietysti se. Joo, se on itse asiassa monessakin paikassa on ihmetelty sitä, että mikä se noiden akkujen kanssa on. Kun täytyy sanoa, että munkin miniläppäri, se on aivan surkea akkukesto. Eikä se ollut edes mikään niin kuin halvin mahdollinen miniläppäri. Se niin kuin 2 tuntia se kestää. Okei. Niin mikä siinä pyörikää? Käyttikö sinä vaan? Niin. Siinä on tuo Crunchbang Linux. Okei. Niin. Mutta XP:llä se saa ihan yhtä paskaa. Okei. Aika vinkkeitä. Ainoa, mä oon yhtäkkiä saanut selkeän parannuksen akkukestoon oli tosiaan se, kun mä hackintoshasin tuon mun isomman läppärin ja yhtäkkiä mä sain tunnin enemmän akkukestoon. Onko se oikeasti vaan Mäkki vaan ilmoittaa ne ajat erinäköisenä? Se menee oikeasti nopeammin se aika vaan tuossa noin. Sekin tietysti voi olla, mutta kyllä mä oon käyttänyt sitä niin kuin irti laturista yllättävän kauan. Että. Joo, täytyy myöntää, että kyllä minäkin olen ollut tyytyväinen tähän MacBook Proon akun kestoon. Pat sitten, kun laittaa. Hirveän harvoin kyllä tulee käytettyä läppäriäkään missään semmoisessa tilanteessa, etteikö saa sitä kiinni seinä. No joo, ainoa tapaus oli se, että heti alussa niin unohdin työpaikalle tuon laturin ja tulin kotiin. Silloin tuli testattu, että no joo. Se on. Voista tuskaa, kun yritti sammutella ohjelmia sieltä pikkuhiljaa. Ja vielä toimii netti, vielä sitten tuli hiljaisuus. Mutta näin se tietysti on. Tuhansia suomalaisten nettiyhteydet taas katkottiin haittaohjelmien takia. Viestintävirasto sovelsi pyynnössä ensimmäistä kertaa uutta sähköisen viestinnän tietosuojelulakia, jonka urkintapykälät tunnetaan Lex Nokiana. Viestintävirasto pyysi maanantaina operaattoreita katkaisemaan saastuneiden koneiden yhteyden huijauksiin liitetyille nimipalvelimelle. Katkot myös lisääntyvät sitä mukaan, kun haittaohjelma tarttuu uusille koneille. No niin, siellä sitä menee. Mutta en osunut kyllä tuhansiin suomalaisiin. Mutta. Mä en oikein tiedä, mitä mieltä tuosta olla, kun toisaalta semmoista aika karseeta. Että noin vaan mennään sulkemaan ihmisten nettiyhteydet. Mutta toisaalta sitten, mitäs olivat niin idiotteja, että niillä on haittaohjelmia koneella. Että, mutta kuinka monella on oikeasti haittaohjelmia koneella? Enemmänkin. Niin, ja ilmeisesti tällä kertaa tosiaan se pyyntö tai vaatimus, että nyt yhteydet poikki, niin liittyy yhteen tiettyyn haittaohjelmaan, joka nyt sitten jostain syystä katsottiin olevan niin erinomaisen kammottava. Että tota noin netit poikki. Mutta niin, se on tosiaan, jos ihminen ei tiedä, jos ihmisellä on haittaohjelma, niin noin mä nyt sanoin, että eikö nörtitkään saisi haittaohjelmia, mutta ne yleensä tietää vähän paremmin, missä mennään. Mä luulen, että suurin osa niistä, joilta laitettiin netti poikki, oli ihan niin kuin perus internet-urpoja, jotka vaan ihmettelee, että no mikä on, kun taas on netti poikki. Ninnu itse asiassa haluaa korjata tuolla Irkin puolella, niin oikeasti sulje ne vaan estää yhteyden haitallisille DNS-palvelimille, joidenka yhteys palautuu, kun korjaa asetukset kohilleen. Eli siis kyseessä oli virus, joka tietysti muokkasi koneesi DNS-asetuksia niin, että ne meni koko ajan väärin suuntiin ja sitten se estettiin, jolloin sitten taas tuntuu siltä, että netti ei toiminut, mutta netti ei toiminut sen takia, koska DNS, johon yrittää ottaa yhteyden, joka oli tämmöinen haitallinen, niin ei vastannut enää. Ha, okei. Hyvä korjaus. No, se on korjaus. Sitten tämä oli hyvä temppu. Sitten se oli ihan hyvä temppu. Se oli varsin huono tota noin. Sama on. Jääpä sanoa just se. tämä uutinen, mistä me puhutaan. Siis kun mä luin ton uutisen, niin nimenomaan mä sain ymmärryksen, että ne on niinku iskenyt kokonaan pois. Ja siitä se keskustelu oikeastaan siinä uutisessa kokonaan oli että onko asiallista, että näin tehdään. Koska tavallaan no, sit on se siinä sekin, että jos minä haluan pyörittää botnettia koneella, niin enkö minä nyt saa? Niin, kiellettiinkö se jossain niin. Sopimuksessa? Ja ylipäänsä kenen asia se on tulla sanomaan, että netti poikki, kun täällä pyörii tämmöiset. Siis toisaalta mä ymmärrän sen hirveän hyvin, että koska suurin osa internetin käyttäjistä on urpoja, niin siis niin kuin minä aina sanon, että minä kannatan holhousyhteiskuntaa niin kauan kuin ihmiset on niin idioottimaisia, että niitä tarvii holhota, niin sama pätee vähän niin kuin tähän. Mutta sitten taas toisaalta se on jos tehdään tällainen tavallaan ennakkotapaus, niin koska ruvetaan holhoamaan ihmisiä, jotka käy hakemassa esimerkiksi Linux-distronsa Pirate Baysta, nettipoikki vaan. Että niin. Aina kuljetaan sellataan vaarallisella vesillä. Niin, kaikessa on aina niin kuin kaksi puolta, mutta helposti voidaan lipsahtaa liian pitkälle, mutta kaikissa on kaksi puolta, mutta vain minun puoleni on se oikein. Se. Mutta tuossa mielenkiintoinen. Täytyypä pistäkää palautetta. Kumpi oli oikeassa? Katkottiko turhaan vaiko ei? sanon äänimerkin koneesta korviini, mutta antaa olla, mennä eteenpäin. Ruotsalaisten nettiurkintaohjelma alkoi. Figura opastaa viestien salauksessa, mikä on aina positiivista. Kohuttu Ruotsin puolustusvoimien teleurkintalaki astuu voimaan joulukuun alusta. Eli nyt 90% Suomen ulkomaille kohdistuvista internet- ja puhelinyhteyksistä kulkee armaan länsinaapurimme kautta. Ja sitten tulee vaikea. Försvarets radioanstaltin seuloo teleliikennettä muutaman sadan tuhannen erilaisen avainsanan perusteella. Jos viesteessä on joku avainsanalistalle kuuluva sana, numero tai muu merkintä, otetaan viesti talteen ja se tarkastetaan erikseen. Viestien lisäksi FRA seuraa muun muassa nettikäyttäytymistä. Ja onko tässä mitään positiivista? Tässä ei ole edes kahta puolta. Tässä kyllä on. Tietysti se, että jos ei ole tämmöistä, niin sitten terroristit voittaa. Niin. Eikö se ole se toinen puoli? No se voi olla. Itse asiassa mä kuuntelin, mitä keskustelitte, kävitte itse asiassa tätä uutista läpi tuossa podcastissa. Ja siinähän näin Ninun pointti oli tämä, että me voitamme. Tai siis kaikki voittaa siinä, koska kaikki alkaa salamaan liikennettä ja sitten kaikki on taas tietoturvallista. Se voi tietysti olla, mutta... Siis täytyy sanoa, että no Suomessa ja ylipäänsä länsimaissa ei kauheasti näitä kuulla, mutta Jenkeissä usein puhutaan näistä jutuista, niin sanotaan, että jos ei näin ja näin, niin sitten terroristit voittaa. Niin aina joka kerta, kun joku sanoo niin mulle tulee semmoinen, että jos te olette tollaisia urpoja, niin sitten mä todella toivon, että terroristit voittaa. Mutta, ja tälläkin se saadaan pelastettu. Hyvä Ruotsi. Tosiaan... Ninnu pisti Kaikussa linkin johonkin sivulle, jossa ilmeisesti näitä valotetaan vähän enemmän näitä maagisia sanoja. Maagisia sanoja ja muitakin niiden toimintatapoja. Mutta kun mä en ymmärrä sanaakaan ruotsia, niin mä en ymmärtänyt myöskään siitä sivusta mitään. Ja mitä haluttu puhujain kulmasana sillä teki. Sitä mä ymmärtelin. Niin, mutta siis tosiaan siinähän on se, että siis... Kun noilla on tosiaan muutama 100 000 erilaista siis avainsanaa, jotka laukaisee sen, että se menee sitten jollekin tarkastelulistalle se viesti, niin pistetään niitä sanoja joka ikiseen viestiin, mitä me lähetetään, niin kohta ne huomaa, että ei tämä ole millään tasolla ylläpidettävissä, tämä seulonta. Ja ylipäänsä niin kuin mitä asiaa ruotsalaisilla on seuloa meidän tietoja. Kuka on antanut heille semmoisen oikeuden? Varsinkin kun he suoraan ilmoittavat, että joo, me myydään nämä tiedot jenkeille. Aivan. Se on helvetin hieno juttu. Joo. Ja se on tällä hetkellä meidän tietysti geologinen sijaintimmekin on semmoinen, että jos länsisuuntaan liikenne kulkee, niin se on aika loogista, että se kulkee Ruotsin kautta, mutta sitten jos tästä tulee paskamainen juttu kaikkien kannalta, niin katsotaan, kuinka kauan Ruotsin kautta meidän liikenteet menee. Niin, tosiaan, jos tuosta listan sanoja saisi, niin sitä voisi laittaa niin kuin sähköpostin allekirjoitukseen muutaman sanan enää. No, jos mä tietäisin, mitkä ne sanat on, niin totta helkkarissa laittaisin. Niin, laittaa linkin heifra.se. Eli siis sivusto. Olen samalla sivustolla hienon näköinen, mutta en ymmärrä. se on tosiaan, en ole mitenkään ylpeä siitä, että mä tosiaan en osaa yhtään ruotsia, mutta se nyt on vain tilanne, että en osaa. Sille ei vaan voi yksinkertaisesti mitään. Voi sille jotain, mutta ei voinut ihan tällä aikataululla. No ei muuta kuin Googlen kääntäjää, kyllä siitä jotain selvää saadaan, mutta ei paneuduta siihen sen enempää tässä vaiheessa. Mutta jos löydätte selkeitä sanoja, niin ei muuta kuin pistäkää palautetta. Jee, se saa kun lataa TV-kaistasta Da Vinci-koodin. No niin, no tämä on varsinainen Da Vincin koodi. Käydään siihen jossain vaiheessa käsiksi. IE9 hyödyntää näytön ohjainta, mikä on taas mielenkiintoinen lähestymistapa siellä. Microsoft esitteli IE9 suuntaviivoja ja ilmoitti siirtävänsä grafiikan ja tekstinkäsittelyn kuorman kokonaan näytön ohjaimelle Direct 2D ja DirectWrite-tekniikoita käyttäen. Microsoftin mukaan graafisesti monimutkaisempien sivujen pitäisi putkahtaa näytölle nopeammin pienemmällä väännöllä. siirtyminen käyttämään grafiikkaprosessoria eri tarkoituksiin ja tuntuu olevan seuraava tämmöinen. Se on totta, kohta koneessa ei tarvitse mitään muuta prosessoria kuin vaan sen näytöohjelman. Niin. Sitten mä olen hetkinen. Ja itse asiassa näytönohjaimissahan on paljon tehokkaampia prosessoreja kuin mitä on niin kuin prosessorit. Siis laskentaprosessorit. Aivan. Niin. Mä en itse asiassa, joku ehkä voisi lähettää palautetta ja selittää minulle, että miksi näin. Jos me osataan tehdä tehokkaita prosessoreja, niin minkä takia ne on vaan näitä grafiikkaprosessoreja nämä tehokkaammat. Minkä takia, jos me osataan niistä tehdä tehokkaita, niin mikä estää meistä tekemästä yhtä tehokkaita laskentaprosessoreja. Mutta ilmeisesti tekniikka on erilainen ja sen takia täytyy kehittää tällaisia erilaisia tapoja hyödyntää sitä grafiikkaprosessoria muussakin prosessoinnissa. Aivan. Se osaa kato prosessoida kaikkein parhaiten nimenomaan grafiikkaa, eli keskittyy yhteen alueeseen. Niin on siinä pirun hyvä. No niinhän se on, mutta toisaalta eikö kaikki ole ykkösiä ja nollia, niin mitä väliä sillä on, mitä ne on? Ja laskentaahan sekin tekee. No se on totta. Että tosiaan haluaisin tietää, että mikä on se tekninen syy, koska mä oon ihan varma, että siihen on ihan hyvä syy. Mä luulen, että, tai uskon, että kokonainen teollisuuden ala ei ole koskaan tullut ajatelleeksi tätä. Ja joskin sinänsä sehän olisi hauska, jos olisi, koska sitten mä voisin tämän perusteella myydä niille konsulttina tämän idean, että hei, voitaisiin käyttää tätä samaa teknologiaa tekemään tehokkaampia prosessoria ja koko teollisuus sanoisi, että ai kato perhana, ei tullut mieleen. Niin, ja just me puhuttiin tuossa äsken prosessorilta, jota näytöohjaamia aletaan yhdistämään tavalliseen prosessoriin ja saadaan sitä kustannussäästöä. Mm. Samaan aikaan myös Firefox on ilmoittanut, että no kyllä mekin ollaan itse asiassa tämmöistä mietitty. Mutta katsotaan, kumpi ehti ensin, luultavastikin se on Firefox, ennen kuin IEC. Mä tiedän, ne demos sitä PDC:ssä, joka oli tuossa viikko sitten. Se on Microsoftin Worldwide Developers Conference, eli Professional Developers Conference. Saa nähdä. Kehuivat, että onhan se nopea, mutta toisaalta niinhän ne kaikki selaimet nykyisin on. Mutta jotenkin tämä, niinku, että selaimet rupeaa kilpailemaan niinku millisekunneista keskenään, niin ei mitään väliä. Kunhan ne toimisi. Niin. Tämä sivut oikein. Ja näyttää se samanlailla joka ikinen aloitus. Niin, se on ihan sama, mitä se ihan sama. No, nyt mä unohdin ihan kokonaan. Sitten mä oon kauhean väsynyt tänään. Pahoittelen, tästä tulee varmaan väsynyt jaksokin, mutta yrittäkää päästä mukana. Antaa olla. Mennään. Ei pysty. Jotenkin se liittyy tosiaan siihen, että kehuivat, että ovat kovin nopeita, mutta niinhän ne on aina demovaiheessa nopeita. Niin, kunnes päästään sitten kaikki widgetit ja gadgetit ja grafiikat liittämään itse selaimeen, jonka jälkeen se hidastuu. Langatonta latausta Helsinki-Vantaalla taas. Helsinki-Vantaan lentoaseman Cafe Alvar A. kaavilan pöytiä on muutettu suomalaisen PowerKissin teknologiaa sisältäväksi latauspöydiksi, jotka toimivat yhdessä tiskiltä kännykkää saatavaan vastaanottimeen. Jatkossa latauspöytiä olisi tarkoitus pystyttää myös muihin tiloihin ja myös läppäreiden lataamista suunnitellaan. Tässä on vinkkejä idea. En ymmärrä. Siis jos haluat ladata kännykkää, niin jos sulla ei ole laturia, tai sulla on ehkä laturi mukana, mutta ei ole töpselipaikkaa, niin sä tarvit töpselipaikkaa, koska sä lainaat vaan niiltä semmoisen härveli, joka laitetaan siihen pöydän päälle, johon sä kiinnität sen laturin ja lataat sillä puhelinta. Se on jo, okei. Okay. Eli tämmöistä niin kuin sähköiset pöydät. Ei tarvitse pistorasioita. Asia selvä. Ei siitä sen enempää. Mennään lataamaan sinne. Microsoftin Flash-haaste ja Silverlight integroitumassa Windowsiin. PDC 09 kehittäjätapahtumassa esitelty Silverlight 4, eli 4 lisää teknologiaa muun muassa tulostaminen paikallisen koneen tiedostojen ja sovellusten käsittelyyn sekä COM-rajapinnan. Johan Flash-haastajaksi luotu hopea valo on siis laajentumassa säteitään selaimen ulkopuolelle, mitä on pidetty vahvana viitteenä sen tiivimmästä integroinnista Windowsiin. Tiukka integraatio voisi tuoda ihan oikean haasteen Adobe Flashille. Joo, sehän on, Silverlighthan on alun perinkin suunniteltu monipuolisemmaksi. Ja se on myöskin ilmeisesti, se on halvempi käyttää kaupallisesti kuin Flash. Ja se on ilmeisesti myöskin, kuormittaa vähemmän noita verkkoa. Aivan. Mikä on palveluntarjoajille tai niin kuin palvelun ylläpitäjille, se on kova juttu. Ja sen takia esimerkiksi, kun Jenkeissä oli tämä iso olympialais-striimipalvelu, niin se oli nimenomaan Silverlightin päälle rakennettu. Ja tosiaan ne yrittää tehdä siitä niin kuin ihan softakehitysrajapinnan. Saa nähdä, miten käy. GFA kommentoikin, että Flash kaataa vain selaimen. Silverlight tulevaisuudessa koko käyttöjärjestelmä. No joo, toi mikä tuossa tietysti pelottaa on se, että yleensä Microsoftilta on tullut näitä aukkoisia juttuja. Siinä vaiheessa, jos sulla on NS Flash eli Silverlight, joka on niin pirun aukkonen, joka ottaa yhteyttä sun omiin tiedostoihin ja komportteihin sekä tulostamiseen ja muuta vastaavaa, niin onko se välttämättä hyvä asia? No kai se on vain yksi tapa lisää kirjoittaa kevyttä softaa. No se on tietysti totta. Tietysti Silverlightin ongelma on se, että se on vaan niin pirun jäljessä Flashia tällä hetkellä niin kuin jakelun perusteella. Että siinä on aikamoinen matka kurottavana. Niin, sehän on, teknologisestihan se on edelleen, mutta Flashilla on varmaan lähinnä YouTuben ansiosta, sillä on se laajin lataus, tai siis se asennuspohja tällä hetkellä, mutta... No ei pelkästään myöskään sen takia, vaan se, että Flash on ollut huomattavasti pitempään markkinoilla ja se tulee automaattisesti. On tullut jo aikoja sitten automaattisesti, niin sitä myös tuetaan platformista toiseen, paitsi iPhone. Sehän on yksi pointti Flashissa on just se, että se toimii joka alustalla. Varsin hyvin kuin Silverlight. Itse asiassa se, että jos sitä integroidaan yhä enemmän ja enemmän niin kuin osaksi Windowsia, niin sehän kertoo siitä, että se jää Windows-hiekkalaatikkoon. Aivan. Ja se taas on huono juttu, jos ne haluaa siitä oikeasti jonkinlaisen standardin. Mutta toisaalta, koska ennenkään Microsoft on kiinnostanut mikään muu kuin Windows ja niiden olennaiset, että eihän... Loppujen lopuksi Microsoftillahan on aika vähän käyttöjärjestelmä riippumatonta softaa ylipäätänsäkään, niin minkäpä takia tämä tekisi yhtään sen siitä poikkeusta, ja kummasti ne on näyttänyt pärjäävän sillä mallilla. No se on totta, tietysti ne yrittää sitten kammeta itsensä Windows-puolella ykköseksi ja mennä ohi Flashin, mutta ehkä meillä on sijaa heille molemmillekin jo tulevaisuudessa. Itse asiassa voisin antaa eteenpäin tämän vinkin, jonka antoivat MacBreak Weeklissä, kerronkohan mä peräti siitä tuossa siinä protopuhujan kulmassa sunnuntainakin, mutta on se vaan niin hienoa, että, siitä, että jos on Mac-käyttäjä, käyttää Safaria, niin Safarille saa todella näppärän lisäpalikan kuin Click to Flash, joka joo. Disabloi kaikki Flash-palikat, mutta se ei niin kuin ota niitä kokonaan pois, vaan se on silleen, että mullakin kun tässä on tämä tietokonelehden uutinen auki, niin mulla on tässä 1, 2, 3, 4, 5 Flash-palikkaa. Nämä olisi kaikki erikseen ladannut ilmeisesti jollakin tasolla eri instanssin Flashia, ja ne olisi ollut mainoksia ja jotain videopätkiä ja muuta. Ja nehän se sen selaimen tosiaan kaataa, mutta se on tosiaan, kun tuossa on vaan toi harmaa ruutu, jossa lukee flash, niin mä voin klikata sitä, niin se aktivoi sen sillä. Ja nyt mä näen tämän hienon if-mainoksen. Which is nice. Tässä oli, niillä oli tosiaan hauska, katsotaan, olisiko niillä se slogan takaisin. Viimeksi kun mä yritin sitä hehkuttaa, niin se oli vaihdettu. Ei se ole vieläkään, mutta se on mun mielestä hyvä tämä niin slogan, joka oli aikaisemmin täällä, oli se, että if it's a crash, it's probably flash. Joo, kyseisellä plugadilla varmaan, mä muistan, että jossain sanottiin, että myös HD-videot toistuu paremmin, niin ei jämäytä, kun käyttää tätä plugaria jostain kumman syystä. Joo, ja sitten YouTuben kanssa se myöskin osaa jättää flashin sitten kokonaan huomiota, koska YouTube-videothan on H264, niin se myöskin pystyy avaamaan ne YouTube-videot suoraan niin kuin raakana H264. Aivan joo, siitä se varmaan johtuikin, joo. Pystyy sitten QuickTimella vaikka katsomaan. Kyllä. Kyllä. Mennään lyhyisiin. Spotify tuli Symbianille, jeppii. Siis mä en ole kauheasti sitä käyttänyt, mutta latasin sen tietysti ja testasin ja sellaista ja toimii ihan hyvin, mutta minusta sen suurin saavutus, joka on aivan häkellyttävä saavutus, on se, että se näyttää hyvältä. Symbian softa, joka näyttää hyvältä. Sen takia siinä varmaan menikin niin kauan aikaa. Se on jo historiankirjoihin merkittävä asia. Se näyttää tosiaan, ja se myöskin on selkeä, mikä on vielä lisäsaavutus Symbian softalle, että se on selkeä. Se on aina selvää, mitä nappia pitää painaa ja mitä tapahtuu. Mutta siinä voisi olla sama juttu kuin iPhonein versiossa, että sä et pysty tekemään uutta soittolista. Mä en koittanut. Mikä häiritsee, jos haluaisi siirtää jonkun kappaleen soittolistaan jotain, jonka haluaisi tehdä, eikä sotkea jo aikaisemmin olevia soittolista. No joo, mutta kuitenkin. Ja Spotifyhan on nyt myös saatu ensimmäinen versio siitä myös kolmansien osapuolien tekeleenä kuitenkin, niin mä 900 puhelimelle myös, joskin se kaatuilee ja muuta vastaavaa. Ja joutuu itse kääntämään, jos haluaa sinne puhelimeen, mutta löytyy myös sinnekin. Hyvä näin. Jäikys periaatteessa, koska maailma on Linux, niin eikö sen periaatteessa pysty sen ihan perus Spotifykin pyörittämään Vinen yli? No kyllä se Vinillä toimii, mitkä ne kuuluisat viimeiset sanat sitten olikaan, mutta no natiivia klienttia odotellessa siihen suuntaan. Mulla ainakin toimii Linuxissa Vinen yli Spotify aivan loistavasti. Aivan. Hyvä näin. Minä käytän sitä iPhoneissa. Firmespäivitys Kindleen tuo paremman akkukeston ja natiivin PDF-tuen. No niin. Ja nyt Henrikki lähti tilaamaan. No kun niitä saisi Suomesta, niin lähtisi. Erkkahan se perhana meni ja osti jonkun Sonin. Ostiko se? Nyt mä oon kade. Sehän esitteli Kaikussa. Siis Helsinki-Vantaan lentoasemalta se osti. Se on jossain liikkeessä, no ne ei edes pääse ennen kuin on mennyt turvatarkastuksen läpi. Sieltä se semmoisen hommas ja sanoinkin silleen, että nyt on kade. Ja se mennäsi, että no sinne vaan, että kyllä, siis turvatarkastuksen läpi voi mennä, vaikka ei olisi menossa lennollekaan. No se on sinne alueelle pääsee. Tietenkin, täytyy sanoa, että en mä niin epätoivonen ole, että mä jaksan ruveta säätämään itseäni ensin johonkin Helsinki-Vantaan lentoasemalla, sitten mennä turvatarkastuksen läpi. Sitten pitää valehdella siellä, että no oot sä lentämässä johonkin. Miksi ne ei voi vaan myydä niitä laitteita, helkkari? Onko niitä sitä Sonikaan laitetta, että saa niinku... Ei, sitä saa mistä. Mutta netin kautta tilaamalla nyt ainakin saa. No en mä tiedä, saako sitä Suomeen tilattua mistä. No ihan varmasti saa. No jostain, mutta... Näköjään Amazonkin sitä myy. No ei Amazon sitä varmaan kyllä. No, ei Amazon varmaan kyllä. Se on ehkä vika tikki, mutta... Se on rasittavaa tommonen, niin kuin, että... Joo, meiltä se tämmöinen laite, ei me viititä sitä täällä myydä. No miksi ette myy? No emmät, ei jaksa. Saan sitä lentokentältäkin. No miksi ei? Uusi siis musta on uusi sininen, ainakin jos katsoo Windows 7 ja uutta päivitystä. Windows 7 Vista ja XP-koneessa on ilmennyt Black Screen of Death-ongelmaa, jossa koneen käynnistyessä käyttäjä näkee vain mustan ruudun ja pienen resurssienhallintaikkunan, ja työpöytä ja muu kilkkeet jäävät piiloon. Ongelma johtuu ilmeisesti viimeisimmästä päivityksestä. Prevax.comilla on tarjolla pikaratkaisu, mikä ei ihan kaikkiin tapauksiin välttämättä ehkä toimi. Ei ainakaan meikäiselle vielä osunut, mutta nyt. Ei ole sekaisin. Siirryn itse asiassa Windows 7 käyttäjäksi työpaikalla, joka olen onnellinen. No, niin. Mutta voin sanoa, että Vistasta Windows 7 päivittäminen on tuskaa. Mutta kikkailen, okay. Se onnistuu. Mutta joo. Noita tapahtuu kiitettävän harvoin, mutta... Kyllä, ja tietysti tutkii asiaa tällä hetkellä ja pyrkii löytämään siihen totta kai. Se on vaan outoa, että harvemmin sitä kuulee, että OS10 turvapäivitykset aiheuttaisi mitään vastaavaa, mutta Windowsille niitä tapahtuu aina silloin tällä. Joo, ja onhan nyt Mäkilläkin tietysti ongelmia ollut varsinkin tämän uuden kanssa, mutta tuota, ei nyt ihan tämmöistä Black Screen of Deathia. Niin, ja niin kuin ei... Siis kun lähtökohta kuitenkin, jos kyseessä on päivitys, niin oletus on se, että no se varmaan korjaa näitä ongelmia. Joo, ja joku on testannut. Että se, että jos niin kun tulee esimerkiksi Snow Leopardin kautta niin kun tulee ihan kokonaan uusi versio, niin se nyt se on tietysti harmillista, eikä sinänsä, eikä se ole mikään puolustus tietenkään, että mutta tavallaan sitä odottaa, että okei, no siinä voi olla ongelmia ja sen takia viisaat käyttäjät eivät heti päivitäkään siihen uusimpaan versioon. Mutta jos on kyseessä niin kuin tietoturvapäivitys, niin koska ne on vähän niin kuin pakko ottaa saman tien, tai ne olisi hyvä ottaa saman tien. Se on myöskin vaarallista niin, Microsoftin kannalta ja ylipäänsä niin kuin internetin kannalta joka kerta, kun tällaista tapahtuu. Koska jos yksikin pelle saa tästä sen käsityksen tai idean, että no ei niitä tietoturvapäivityksiä kannata saman tien asentaa ja sitten sen koneella on 78 000 virusta, niin se on ikävä juttu kaikkien kannalta. Kyllä joo. Ikävä pointti, varsinkin kun ei tarkkaan syytä edes tiedetä, mistä se tällä hetkellä johtuu. Aina tulee mieleen näiden laitteiden testailut tai softien testailut aina ennen launchia, mutta tietysti Windowsillakin on ongelmana se, että alustoja, jonka päällä, tai siis koneita, jonka päällä tuota, pyöritetään, niin on miljoonaa erilaista. Niin, luultavasti tämäkin on ongelma just sitä tasoa, että jos sattuu olemaan juuri tässä järjestyksessä asennettu nämä ja nämä ohjelmat, niin sitten kun kukko laulaa oikeasta ilmansuunnasta tuulessa 78 metriä sekunnissa, niin sitten tämä saattaa aiheuttaa tämän, niin sellaisia on pirun pirullista lähteä sitten kauheasti analysoimaankaan. No se on myös totta. Tietysti inhottavaa tämmöiset ongelmat, missä tulee vain jonkinnäköinen musta ruutu, eikä mikään jos edes herjaa saada ruudulla, niin se on usein sitten myös käyttäjällä tämän heikkoutta, ettei saada sitä sillä tavalla kiinni, mistä se kiikastaa. No mutta vähän musta muodikasta. On se nyt aina hienompi kuin se sininen, se on kyllä faktaa. Konserttitaltio nyt on tulossa Jenkkien iTunesiin. Mielellähän noitakin kuuntelisi, mutta jos ei anneta, niin haistakaa paska. Niin sitten. Pitäkää verran tunkkin. Vai pitääkö mennä turvatarkastuksen läpi valehdella lentävänsä johonkin? Noitähän on ollut siis... Jotkut artistithan on tehnyt viime aikoina sitä aika paljonkin, että ne niin kuin myy jokaisen keikan. Tai joko niin kuin konsertissa olleille tai sitten myöhemmin. Ja itse asiassa se on ihan hauskaa, kun jotkut sitten näistä on päätynyt myöskin Spotifyhin. Että esimerkiksi Tori Amosta, jos kuuntelee Spotifysta, niin siellä on niin kahden viimeisen kiertueen kaikki konsertit myöskin kuunneltavissa alusta loppuun. Niin... Se on mun mielestä ollut ihan hauska tutkailla, että no miten se kiertue sujuu ja aijaa se soitti tähän ja tähän aikaan tuommoisenkin biisin ja no nyt se mokas. Hinnat on kyllä kohillaan. Alkaen 7,99 dollaria, niin on 5,5 euroa per konsertti. lämmittää. Joo, siellä on siis, siellä ei ollut kauhean montaa. Ei, oliko siellä parikymmentä artistia tällä hetkellä, jotka... Mutta se on niin kuin Live Nationin kanssa yhteistyössä tehty, joka tarkoittaa sitä, että niitä varmaan sitten rupeaa tulemaan, koska Live Nationillähän on... Live Nationhan omistaa kaikkien muusikoiden sielut. Ja toivottavasti ne nyt valuisi tänne päin. Ja laajenisi noin niin kuin muutenkin. Live-taltio nyt on hienoa kuunneltavaa. No, mielenkiintoisempia joskus useasti, kun on se levyt. Dell julkaisi puolivirallisen Chromium OS mini-läppäreille. Siis Chrome OS-version mini-läppäreille. Joo, se on harvoin tuollaiset niin kuin isot tietokonevalmistajat, varsinkaan niin kuin Dell. Se nyt ei ole varsinaisesti tunnettu siihen, että he haluavat aina testata sitä uusinta, mutta ne tosiaan tarjoaa omaa versiotaan, jonka voi ladata niiden sivuilta, jonka ne sanoo, että no nämä toimii näillä ja näillä koneilla, että kokeilkaa ihmeessä. Sanovat tietysti, että no tämä on hyvin pitkälti testiversio, että älkää nyt vaan luulko, että tämä oikeasti toimii, mutta... Mutta siitä pääsee testailemaan. Niin, mikä on tosiaan mielenkiintoista, koska harvemmin tietokonevalmistajat lähtee ihan tähän. Ne on yleensä ne avoimen koodin erkit, jotka lähtee tähän leikkiin mukaan. Kyllä. Avoimesta koodista on tuttu Maemo myös. Huut lupailevat vain yhtä uutta Maemo-laitetta Nokialta vuodelle 2010. Se on aika huono, koska spekuloitiin, että josko Maemo vihdoin syrjäyttäisi Symbian ja kaiken. Ne tekee yhden puhelimeen ja se syrjäyttää kaiken. Se on vähän... Jos, kun meilläkin taisi olla se yleinen konsensus semmoinen, että se ei voi syrjäyttää Symbiania tarpeeksi nopeasti. Että voi kun päästäisi Symbianista, niin ilmeisesti se on taas, kun katso, siihen on käytetty satoja ja tuhansia työtunteja, niin eihän siihen sitä voi noin vaan heittää. Ei, mutta nehän kato pyrki tekemään tästä. Maailmanpuhelimien piti, siis N900 piti olla tämä iPhone-tappaja, ja ne ottaa nyt mallia tästä yksi puhelin per vuosi. Ei sitä muuta no niin, voi tappaa kuin omalla pelikentällään. Pelataan niin. Samoilla korteilla. Mä jäin mennä itse miettimään sitä, koska mä olin näin lähellä, kaikki näkee sen näin lähellä, että mä olisin tilannut N900 sen. Sitten mä mietin, että se tulee ensi vuonna kuitenkin uusi. Jos se tulee vain yksi, niin... Sulla on jo iPhone, niin miten se teetään nyt? Se on vanha. Kuinka monta puhelinta ihminen tarvii? Sillä ei voi kuvata videota. Siinä ei ole flashia, siinä ei voi käyttää montaa sovellusta samaan aikaan. Ja siinä ei ole salamaakaan, eli siis kahta flashia. Muuten se on saakeli hyvä, ei voi muuta sanoa. Sehän tästä elämässä kyrsii. Kun voisivat tehdä yhden hyvän puhelimen, ei tarvitsisi koko ajan ostella erinäköisiä puolivalmiita kekkuloita. Nokia syyttää myös näytönvalmistajia kartellista. Hinnat kovia. Mä en yhtään ihmettelisi, jos näin olisi, koska siis sehän lienee se justiinsa näiden uusien kosketusnäyttöpuhelimien se kallein komponentti näyttö. Kyllä joo. Eli siis matkapuhelin jätti Nokia syyttää monia johtavia näyttöjen valmistajia hintakartellista, yhtiö kertoo tiistaina jättäneensä viime viikolla Britanniassa ja Yhdysvalloissa kanteet, joiden kohteena olevien yhtiöiden joukossa ovat muun muassa Samsung, LG, Philips ja Toshiba. Ja oliko se niin, että Microsoftkin oli tehnyt jo aikaisemmin nostanut saman kanteen, että... Okei. Okay. Siinä varmaan jotain on taustalla. Sehän olisi hienoa, jos se tarkoittaa, että saadaan vähän taas halvempaa paskaa. No on se, jos puhelimessa tällä hetkellä... Antamaan merkitystä meidän tyhjille etuoikeutetuille ensimmäisen maailman elämillemme. No tietysti, jos puhelimessa kaikki muut komponentit alkaa olemaan jo halpaa kuin saippua, niin sitten se kallein osuus on nimenomaan se näyttö tällä hetkellä. No tietysti Touch on tällä hetkellä se the juttu, niin tietysti siitä nyt maksetaankin. Mitäs sitten Nintendo? Se on taas syyttämässä Nokiaa tekijänoikeusrikkomuksista. Kysymysmerkillä siis ei vielä ole syyttänyt, mutta ehkä tulee syyttämään tai ainakin kyselee, että miten siinä N900 se Mario oikein pomppikaan. Itse en itse asiassa kiinnittänyt huomiota, kun sitä demottiin, mutta näin jälkeenpäin, kun asia nousi uutisotsikoihin, niin aloin miettimään, että itse asiassa aika monen aikamoinen veto. Siellä open source-tyypit ehkä ylittivät jotain rajoja, mitä ei olisi ehkä vielä saanut ylittää. Siis, mites siellä marjot pomppi? Siis siinähän demottiin, kuinka hienosti N9 voit pelata vaikka hienosti Super Mariota. Niin, eli ne pyöritti siitä jotain emulaattoria. Kyllä. No. Ja siinähän ei ole siis mitään. Emulaattori on maailma niin täynnä ja niitä videoita on vaikka minkäänlaisessa laitteessa, mutta se ei ole koskaan se laitteen valmistaja, joka kehuu sillä asialla. Se on kuitenkin edelleen laitonta. Muistakaa se. No se on ja Nintendo on pitkään se on yrittänyt karsia näitä kyseisiä imageja tuolta ja pois. Että mutta sitten taas samaan aikaan, justiinsa, olikohan se puolisen vuotta sitten, mä en tiedä tietysti missä tämä syyte on nostettu, mutta Jenkeissä tämä Library of Congress, joka suurin piirtein sanoo, mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä, niin kuin siihen, mitä tulee tekijänoikeuksiin. Niin ne sano, että jos on laite, joka on selkeästi poistunut markkinoilta, jolla ei ole enää mitään kaupallista potentiaalia, niitä saa emulaattoreita ja näitä levykuvia saa levittää epäkaupallisissa tarkoituksissa, koska se on yleistä kulttuurin ylläpitoa, ei varastamista, koska siis eihän Nintendo enää myy Super Nintendoja. Ei, mutta se on jos möisivät, jos Nintendo möisi edelleen Super Nintendoja, mä ostaisin. Mutta eikö se ne kuitenkin myy kyseistä peliä vielä? Eikö viile saa ostaa? No ei se ole se sama. Ai siis on. Ei kun niin, siellä on se virtual console-systeemi, niin. Joo. No se kieltämättä tietysti tekee. Siinä mennään hämärän rajamailla ehkä. Niin. Että se, jos ehkä ne paheksi, kun ne missään olisi sanonut, että on Nintendon peli edes. Ne vaan sanoi, että tässä on kato Super Mario. No se voi. Sitten se vielä näytti, kuinka hienosti sitä voi pelata Wiimotella. Niin kuin, että jos oikein hierotaan päin naamaa sitä juttua, niin tuota. Se on. Se voi, päätöshän no, voi mennä kumpaan suuntaan. On, ja mä uskon, että asiasta varmasti sovitaan ihan ilman, että sen pitemmälle tarvitse mennä. Mutta Nokia on kuitenkin poistanut kyseisiä videoita, jotenka niitä kuitenkin YouTubesta aina löytää. Ei sille voi mitään, mutta mielenkiintoinen pointti. Mutta Super Nintendo emulaattorin saa myös iPhoneille. Että kyllä saa, kyllä joo. Sekin on muuten totta. Mä en tiedä, varmaan tarvii olla vankila murrettu versio, mutta joo, ei taida ihan App Storesta kyllä löytyä. Nintendo kuitenkin. Mä muistan, että jotain Commodore emulaattoreita kyllä se, joo, ja se meni jopa läpi. Joo, ja sitten se yhdessä vaiheessa vedettiin takaisin sen takia, koska siinä tuli joku. Siis, se oli, siis Apple sanoi, että ai ei me voidakaan tätä, kun siis Commodoreenhan kirjoitetaan itse se koodi, niin Apple jossain vaiheessa veti sen pois ja sanoi, että joo, ei tätä voida pitää, koska ihmiset voi kirjoittaa tähän tekijänoikeussuojattua koodia ja ajaa sitä. Joo, siinä rikottiin sitä sääntöä, että sä et voi niinku periaatteessa ajaa toista koodia iPhoneissa. Mutta ilmeisesti se aiheutti sen verran kovan metelin, että se on taas siellä. Kyllä. Koska mitä hyötyä on siitä emulaattorista, jos sä et saa pyörittää sitä koodia, koska se on ainoa, mitä sillä voi tehdä. Ja ilmeisesti justiin se kyse oli myöskin siitä, että he olivat kauhean huolissaan, että ihmiset ajaa tosiaan tekijänoikeussuojattuja Commodore 64-pelejään siinä. Että mutta vielä menee myös hyvin tai Nintendolla, koska ne tekee uusia aluevaltauksia myös koulumaailmassa. Paska idea, paska, ainakin Erkan mielestä. No ei tämä mukaan mielestä eikä nappia mene. Paolo Aalto Collegein opiskelijat voivat ensi vuonna suorittaa liikuntatunteja pelaamalla kotonaan Wii-konsoleja. Tarkoituksena on innostaa opiskelijoita liikunnan pariin, mutta jotenkin homma kuulostaa pikemminkin markkinointisopimukselta, joka lähinnä vieroittaa ihmisiä tehokkaista liikuntamuodoista. No Jenkeissähän on. Nämä osataan kyllä sehän oli legendaarinen tapaus, kun koulussa vietettiin Coca-Cola-päivää, niin yksi oppilaista tuli Pepsi-paita päälle ja se erotettiin koulusta muutamaksi viikossa sen takia. Kyllä, kapitalismi, se on kova juttu. Mä näen tuossa syvää puolta kyllä, jos ihmiset saadaan innostumaan vaikka sitten viikon urheilusta. Ei sillä ole mitään väliä, mutta minkä haluat oikeastaan pitää kotona? Hommatkaa sinne kouluun ne viilaitteet ja pistäkää ne siellä pelaamaan. Miten esimerkiksi valvoit joku tekee tuommoista kotona? Ja no, siis mä tajusin itse asiassa tuossa vasta pari päivää sitten, minkä takia mun Wii on jäänyt pölyttymään nurkkaan, on se, että se, kun se suuri lupaus on oli, että sä voit huitoa sillä kapulalla ja sitten se niin kuin seuraa sitä huitomista. Mutta mitä enemmän sitä käyttää, niin sitä enemmän siinä tajuaa, että eihän sillä, miten sä huidot sitä kapulaa, niin ei sillä ole mitään tekemistä sen kanssa, mitä näytöllä tapahtuu. Se on ihan sattumanvarasta. Niin. Mutta onko sulla Wii Motion Plus? Ei. No niin. Mutta ei minulle sanottu, että tämä... joo, se tarkoittaa sitä, että rupeaa ostaa. Suunnilleen toimimaan sitten, kun sä ostat tämän uuden lisäosan. Tähän sitä paitsi sitä lisäosaa ei ollut silloin, kun mä hommasin Wiin. Ja mä en todellakaan... ei ollut rupea, silloin, kun minäkin hommasin. Musta se on samanlaista törkeyttä, kun on niin kuin näillä tietoturvafirmoilla... niin kuin, mikä helkarin takia, jos mä ostan Windows-käyttöjärjestelmän, ei mä todellakaan rupea maksamaan ylimääräistä, että se tekee sitä, mitä sen pitäisi tehdä jo lähtökohtaisesti. Eli mä rupean maksaa virustorjunnasta, koska jos se olisi hyvä käyttöjärjestelmä, niin se ei tarvitsisi virustorjuntaa. No mutta nykyään pinkkarin saa ilmoitteeksi kyllä kaikkea. No se on menty eteenpäin. Kyllä mä pyöritän itse asiassa pariakin tietoturvasoftaa, kummastakaan en maksa mitään. Mutta siis jos Nintendolla olisi ollenkaan omaa tuntoa, niin ne olisi jakanut niitä Motion Plusia ilmatteeksi, koska se jotenkin ne tosiaan ne pelit, mitkä tulee siinä mukana, ne eSports-pelit, niin sen huomasi jo siinä, että no, mä huitasen tätä tälleen, mutta se tennispelaaja ruudulta huitoo sitä just niin kuin se haluaa. Ja sitten se sanoo, oi sä et ole tarpeeksi taitava, kun sä et lyönyt justiinsa tänne. No mä löin justiinsa sinne. No joo, mutta siis se olisi huikea parannus siihen, mitä se on aikaisemmin ollut. Se tuli ehkä pikkasen liian myöhään. Tai jos sen olisi ostanut heti silloin, kun se tuli, silloinhan se olikin high-techia. Viihän on jo vanha laite on periaatteessa. Ja täytyy myöntää, Wii Motion Plus, se on hurjan hyvä. Mutta se, että sitä pitää maksaa niin älyttömästi, niin on hurjan hyvä. Se hommasit semmoisen? Mulla on Wii Motion Plus. Sekin on semmoinen, siis... Se on kuluttajan kusettamista niin kuin joka käänteessä. Ja minä olen hyvin temperamenttinen kuluttaja. Mulla on, jos joku firma kerrankin tekee jotain paskamaista, niin sen jälkeen minä en enää käytä rahojani siinä. Sen yrityksen tuotteisiin. Se yksi kerta riittää. Anteeksi ei anneta koskaan. Nintendo on pannassa. Meidän viestä saittia, jossa voi laittaa pannaan tuotteita, jotka muu pannaan sitä sun puolesta. Mutta yksi, mikä laitetaan pannaan, on tämä ohjelma, joka oli hyvin väsynyt, mutta ei se mitään. Aiheet käytiin läpi ja toivottavasti nukahtanut matkan varrella. Kiitetään Henrikkeä, joka oli paikalla kuitenkin höpöttämässä tämän viikon aiheista näin joulukuun ensimmäisenä päivänä. 24 päivää jouluun. On se 23. Yhdet käy töissä. Ja... se jos joku on kuluttajien kusettamista. Työssä käyminen. Sieltä saa palkkaa, jolla voi ostaa Wii Motion Plusia vaikka itselleen. En tiedä. Vierailkaa osoitteessa puhujankula.com, mistä käy palautetta tästä jaksosta. Mitä mieltä olitte? Oliko se niin väsynyttä, kun me kuviteltiin? Ja pistäkää palautetta myös postilla. Se osoitte on taas palaute@puhujankula.com. Facebookista meiltä löytyy osoitteesta facebook.com kautta puhujankulma. Käykää siellä liittymässä faniksi. Teitä on siellä jo 108 kappaletta, mikä on aivan mahtavaa. Sitä saatiin rikki tälle vuodelle. Ensi sunnuntaina uutta jaksoa. Pörni kiittää kuittaa ja sanoo hyvää joulua.